Modern Sabahlar başlıyor. Evet sevgili dinleyiciler, gene bir reklam arkasında daha sizlerle beraberiz. Bu reklam arkası köşemiz gerçekten çok tutuldu. İstek üzerine her gün tekrar yayınlamaya karar verdik. Ne kadar güzel ya. Gerçekten ne kadar güzel. Öncelikle bir günaydın sevgili dinleyiciler. Ve ne kadar şanslı bir insan olduğumu bir kere daha sizlerin de huzurunda bağırarak söylemek istiyorum. Haykır Oktay. Ne kadar şanslıyım ben? Oldu değil mi? Ben bağırdığım duyuldu herhalde. Evet. Bir gün birinizle, bir diğer gün başka birinizle yapıyorum programı. Peki, ne kadar güzel. Aranızda bir husumet mi var? Öncelikle bunu soruyorum size. Yok canım. Bir birimizle, bir birimizle diye anlaşmadık mı? O yayın için mi geçerliydi? Ben o her yerde geçerli diye. Onu ben kendime destur edindim. Yanlış mı edinmişim? Ya keşke. O zaman bir konuşun aranızda ya. Yani aranızda bir konuşun. Ne bu ya? Sen de çok yoruluyorsun. İki arada bir derede kalıyorsun. Ben de arada derede kalıyorum. Tamam yani. Ben çünkü ikinizi de seviyorum. Hı. Yani sonuç olarak ikinizle de yayın yapmak benim hoşuma gidiyor. Oktay, et tırnaktan ayrılır mı? Hoş geldiniz Fahir Bey stüdyomuza. Hoş bulduk. Gel, ben de 40 yılın başı bir gün gelmedim. Olay oldu ha. Olay oldu. Olay olmadı. Denk geldi Fahir. Resmen denk geldi. 27 Aralık 2011 Salı. Sen şey şurasında... kendini hep ev sahibi bir konumunda hissediyorsun değil mi? Yo, hiç öyle hissetmiyorum. Kafam karışıyor bilakis. Bir takım adamlar karşımda değişiyor. Evet, sürekli bir değişen bir adamlar var ya. İşte biz buna inovasyon diyoruz Oktay. Sabah sorduğum gibi Fahir. Çünkü sabah da yine aynı soruyu sormuştum. Siz kimsiniz? Teşekkürler. Beyaz ölüm. Sabah da bunu söylemiştim sevgili dinleyiciler. Nasıl da, dedi? Ben işte de Fahir'in yanındaki diğer adam sevgili dinleyiciler. Anlamsız geldiyse size. Hayır da söylemese ben birazcık Ankara dışında turistik amaçlı bulunuyordum, açık söylemek gerekirse. Umarım bir hakkımda bir takım yalanlar dönmemiştir. Hayır, hiç etmedik. Hiçbir laf etmedik biliyor musun? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Dağlarda affedersiniz karla mücadelemiz devam ediyordu. Neyse işte Oktay da nasıldı diye sorunca orada patlattım espriyi. Beyaz ölüm deriz biz de. Aman ondan sonra Oktay katıla katıla yerlerde debeleniyor. Ama aynı tepkiyi şu anda veremiyorum Fahir, dikkat et. Tam olarak veririm. Evet. İkinci kere duyunca espri etkisini kaybetti. Maalesef bir esprinin de en büyük dezavantajı bu olsa gerek sanırım. Bir espri olarak yaşadığınız dezavantajları sıralar mısınız? Teşekkürler. Zonguldak'ta 480 kiloluk Ateme'yi söküp götürdüler diye bir gelişme var. Bu gelişmenin tam şimdi Zonguldak'taki muhabirimize bağlanacağız. Zonguldak'taki arkadaşlarımıza öncelikle selam olsun diyoruz. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu biliyorsun. Bilmez miyim? Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK diye mi geçiyor? Ne bravo diye geçiyor? Bravo Fahir. TTK diye geçer. Onun marşı vardı meşhur. Taş kömürleri, taş kömürleri. Bir saniye ya. Her zaman çağdaşlık, hep ileri. Evet, Türkiye Taş Kömüründen değerli bir... siz taş kömüründeki... Taş kömürü deyince aklı gelen isim Uzun Ege geldi stüdyomuza. Merhaba. Hoş geldiniz Ege Bey. Taş kömürü bizde yaşam biçimidir. Ne kadar güzel. Siz taş kömürünün hangi safhasındasınız? Safhasındasınız. Yükleyip gidecek herhalde değil mi? Yok kazma. Kazma kısmından geliyor. Ama yani yanlış anlaşılmasın, toprağa kazma değil, tünelde duvara kazma vurup kömür parçası kopartma. Yani tımbır işimiz. Çünkü karıştırıyorlar, bilmeyenler bilmez. Şimdi o tünelleri açanlar ayrı, içeriden kömür çıkaranlar ayrı. Çünkü herkes de kömür çıkaracak çıkaran diye bir kaide yok. O kazmayı hafazan Allah bir yanlış yere vurdun muydu? Bitersin. Bitersin, çevresindekileri de bitirirmiş. Bitirmiş diyorlar. Artık herhalde kazmayla falan çıkarılmıyordur tahmin. Hep kanarya indiriyoruz biz aşağıya. Bak mesela kanarya mı, Allah Allah falan diye bir sürü soru geliyor aklımıza. Nedir? O, mesela orada hava değişimi olursa kanarya ilk ölür. Biz de hemen kaçarız. Evet. Arkadaşım size döneceğiz. Kanaryamızın adı Beşiktaşlı. Siyah beyaz kanaryamız. Teşekkür ederiz arkadaşım. Size başka döneceğiz. Bir şey anlaşılmasın diye şu anda döndürmeye çalışıyor lafı. Uzun Ege. Her tarafa göndermeler. Nereye göndereceğini şaşırdı. Yalnız ben sana söyleyeyim, sonra sıkıntıya girersin. Ne? Yani bu aralar... Kanaryacılık binlerce yıldır madencilikle beraber dolaşan bir kuşbuz. Diyorsun. Tamam. Başka bir kuş buzdaydınız arkadaş. Yani Muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu da indirir. Olur. Yeri gelir. Ama olur. Muhabbet kuşunun da seveni çok. Tıpkı kanarya gibi. Ben onu soracağım ayrıca. Yani muhabbet kuşunu seven, besleyen ne de helal olsun. Onu bir anlayabilmiş değilim ya. Niye anlayamıyorsun ya? O da sevdiğimiz, o da bir kuş işte. O da bir can sonuçta. Hayır yani kuş besleme. Yani bir insan niye kuş besler diye düşünüyor insan. Bakayım. Ya benim abim de besliyordu. Hatta coştu. İstanbul'da site içinde. Site içinde bir evde oturuyorlar efendim. Ev kiralık gerçi 7 yıldır oturuyorlar ama. 7 yılsa o zaman gayet uygundur. 7 yılsa üzerine alması lazım. Alması lazım bir de 7 yıl önce. Evet. Güney cepheye bakan hoş bir balkonlarını tamamen güvercinlere ayırmıştı yani. Yani. Bizde güvercinlik, güvercincilik de şeydir Oktay. Bir soğan borç. Yani soğan borçları var. Evet biliyoruz. Yatırım olarak soğan ve bir güvercin. Bir şey söyleyeceğim. Senin abinin adı ne? Bugüne kadar hiç bahsedilmedi. Ersin mi? Yok. Zeki Öğünç'ün oğlu. Kuşçu Emin derler. Emin Öğünç mü? Yok Yaşar. Kuşçu Yaşar. He. Neyse biz şimdi konumuza gelelim. ATM'ler gitmiş mi? TTK'nın ATM'si gitmiş. Ege'cim haberin yok. TTK'da ATM'leri götürüyorlar. Sen burada 45 tonluk ATM. 480 kilo, neredeyse 45 dolara varan oranlarda bir ağırlığı var. Para çekme makinesi içindeki 150 bin TL ile beraber çalındı. Yük de ağır, paha da hafif değil de bu ne tam olarak? Çok zor onları açmak. Breaking Bad'den biliyoruz. Öyle nasıl aldık. Yani hocam, şey durumuna düşüyorsun. Sonuçta içinde de kasa masa gibi bir şey yok mu sonuçta? Var işte, onu evde bile açmak zor. Şey durumuna düşersin. Müstakil olursa kolay para, çünkü. Para hazır. Para hazır da bağlı, şunu bir açmam lazım diye. Nasıl açıyorlar bunu? Oksijen kaynağı tipi bir şeyle mi? Oksijen kaynağı tipi bir şey ve kazma. Tekrar kazma laf mı? Kazmaya geliyor. Kazmayı bulmak. Evet. Ben böyle bir şeyin kazmayla açılabileceğine inanmıyorum. Veya kartınla, kendi kartınla her gün 800 lira çekerek. Öyle bir şeye gidip bu sadece elektrik. O da biraz sıkıntı olacak yani. Ama ne yapıyorsun Uygunca? Mesela 12'den önce çalıyor. 12'den sonra bir daha açıyor. Çünkü gitmiyorsun ki. Yani git sokağa çık, git para çekme makinesinin yanına git. Hep senin yanında ya, öyle ama düşün sonuçta yani. Sonuçta başka kartlardan da çekebilirsin ama orada da bir yüzde ödüyorsun benim tabii bildiğim kadarıyla. Zaten oradan yakalanmış adam. Kendi şubesinin şeyini çalmış. Komisyon ödememek için soygunda. Şöyle şeylere bakılır mı? Nasıl çalmış adam makineyi? O şey duvara gömük olanlardan değil herhalde. Duvara gömmeyi unutmuşlar işte, gömük olmayan ATM'leri çalıyorlar. Seyyarlar duruyor böyle bir şey. Seyyar ATM ne ya? Seyyar değil de böyle solo duran ATM'ler. Düzeltmiş oldu mu bilmiyorum. Yok yok tamam, duvara gömük değil. Bankanın içine duvarına gömük değil. Ankastre değil de normal şey var. Ankastre ATM değil, aferin Oktay. Ankastre. ATM'cilikte ankastreler de çok güzel bence. Çok güzel. Onlar. Hakikaten her şeyin ankastresi bir ayrı güzel oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ankara figoya doyacak. Yani bu sene iyi figo yaptık diyebiliriz. Evet. Yapılabilecek bütün şeyler yapıldığına göre. İlginç cismin esrarı çözüldü diye bugün bir haber var önümüzde. Dün geldi bu haber bize. Önceki gün Afrika'da bulunmuştu. Bir tane top bulundu ya. Ya onun nasıl? Zaten ne bulundu? Top bulundu ya. Top bulundu ya. Top dedi, metal top. Ne topu? Uzay topu bulundu. Uzay topunun. Arap evet. Topu da diyorlar bazıları, bilemiyoruz tabii. Arap topu çünkü Afrika'ya düştü. Gökten düştü işte. Gökten mi düşmüş? Yani gökten düştü mü, gökten zamanında mı düşmüş? Hayır, toprakların yok. Arasından çıktı da işte orada ilkel bir kabile onu tapmaya başladı. Onun çevresinde bir kültür oluştu falan diye bazıları bir şey var. Bazıları sekti diyorlar. Yani bir işte oradan sekti diyenler. Yeni düştü yani. Sekme falan yok, hayır. Nasıl yok? 35 santimlik bir krateri var. Şeyi var evet. 30 santim derinliğinde bir çukur açtı. 2 metre genişliğinde. Bayağı da büyük yani. Bayağı. Böyle bir top yani, uzay topu sonuç olarak. Yeni düştü o zaman. Yeni düştü tabii canım, sıcak sıcak. Çünkü izler sıcak demiş bir tanesi. Üstünde yoğurt izleri varmış. Bunu birisi yerken herhalde elinden düşürdü falan. Neymiş? 35 santimlik çapı, 6 kilogram bulan ağırlığı. Acaba ne topu bu? Ne topu bu? Meteoroloji diye... topu mu? Hayır canım, meteoroloji topu değil. Uzaylı topu diye karara varmışlardı en son. Çünkü böyle her tarafı kapalı. Böyle iki ucu, nasıl anlatayım? İki ucu, affedersiniz. İki ucunda başı olan. İki ucunda başı olan. Anlatabiliyor muyum ya? Yoksa direkt göstereyim mi ben size bunu? Yok, anlat lütfen ya. Ben böyle yuvarlak bir şey düşünün. Top olarak. Top gibi bir şey. Top gibi. Öyle düşünün. Uzay topu demiştim zaten. Hı-hı. Ama uzay topu olduğu için tam top değil de. Biraz basık. Dünyamız gibi biraz basık. Basık falan değil. Sadece iki ucunda böyle kuzey ve güney kutbu gibi düşünün bunu siz. Aha, anladım. Oralarda, hı-hı, böyle çıkıntılar var. baş kanca, gibi. Kanca takmalık mı? Hayır, kanca takmalık baş, değil. Baş vermiş o baş zaman. Vermiş, ha, oralardan baş vermiş. Yoşum şey yapmış. Anla, yoşuma değil. Ya şey vermiş işte ya, filizlenmiş. Filiz vermiş. Oraya kanca böyle takılacak şey var mı? Hayır, kancalık bir şey yok. Sanki orada böyle bir yuva var. Yiv varmış başka bir yerde de oraya giriyormuş gibi. Düşün. Evet. Yiv. Bu yani. Bunu görünce bu demişler kesin uzay UFO'dan düştü bu. Öncelikle bu ilk akla gelen o. İlk akla gelmiş. UFO'ların varlığına dair bir kanıt işte. İşte bu demiş. Tam bu metal top. Ondan sonra bu bir ulusal güvenlik konusu olmuş tabii. Neymiş o? Ya bu bir roketin bir yakıtında kullanan 39 litrelik hidrazin tankıymış ya. Hidrazin tankı mı? Adamlar daha hidrazin tankını tanımıyor. Ben buradan var ya, bana 500 metreden hidrazin tankını gösterin, ben tanırım ya. Ben hidrazin ne olduğunu bilsem tankını da bilirim. Hidrazin böyle... Şey gibi mi? Yakıt katkı şey gibi mi? Jet biraz daha bassın gibi. Yani içeri daha iyi yakıyor yani. Tabii tabii, onu koyuyorsun. %10'a varan oranlarda verim artıyor. Tasarruf sağlıyor sana. Çok faydalı bir... Ben sana söyleyeyim, bunu çeşitli marketlerde 2-2,5 liraya satıyorlar. Yalnız hepsini almayın diyorlar. Yani bazı adileri, diyor. Adileri varmış. Adileri, onlar zarar veriyormuş yakıta. Bana da bir arkadaş dedi ki koca koca poşetlerde satıyorlar dedi. 35 litrelik satıyorlar dedi. Sana lazım 1 litre 2 litre. Bekleyince de bozuluyormuş bu. 3-5 kişi alın dedi. Hidrazin ne hidrazin? Azıcık düşün bak, hidrazin. Hid. Hid ne hid? Hidre hidrojen. Hidrojen ha. Azin, azin, az, az, az, az ne? Az. Azot. Ha ha, işte bu ikisinin birleşimi işte bir şey ya. Sondaki ne? İn. Ha, öyle olur öyle. İkisi birleşsin. Yani o mesela bizim mesela şey dememiz gibi. Mesela biraz daha sevimli. Mesela öbür ha, hidraz değil de. Hidraze. Hidrazım. Hidrazım, hidrazım. Zaman içinde. Benim mi hidrazım gibi. Zaman içinde periyodik tabloda o kaymış kalmış. Tabii. Yani nasıl bizim tabii şey canım, var. Öyle bir şey. Seni daha önceden biliyorsun. Irazım. Yani sana derdik. Irazege kayacaksın diye vardı. Irazım. Iraz. Hidrazin. Irazım. Yeter falan. Bana yeterince örnekle açıkladınız. Ama tabii ki birkaç örnek daha vermek isterseniz. Hayır demem. Niye hayır diyeyim ki? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Şahane bir salı sabahı, tatlı bir güneş var gökyüzünde ama aşağısı buz gibi. Ve biz bu soğuğa rağmen, etraftaki kara rağmen sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Biz buna beyaz ölüm deriz. Kardeşe bundan sonra ağzından tek çıkacak şey bu olacak galiba. O zaman devam edelim. Buyurun buyurun, durduğumuz kabahat. Artık Japonya'da bulunan gelişmiş endüstriyel teknoloji merkezi hayatımızın her alanına girdi. Sanyo mu? Sanyo derken? Ne bileyim, Sony Sanyo. Toshiba mı? Japonya bilim merkezi mi? Japonya gelişmiş teknolojiler merkezi. Bilim merkezi mi? Japbilsan mı? Ya bizdeki tam olarak şey benziyor. Bizdeki enstitülerden birini söyle. Bizdeki Jap Enstitüsü gibi bir şey aslında bakarsan. Bu da Jap Enstitüsü. Tamam. Jap Enstitüsü. Jap Enstitüsü'ndeki çalışanlar bir şey keşfettiler. İnsanı biliyorsunuz birkaç tane yeri çok... Az ve sık sık yemeği mi? Yok, birkaç yeri çok özel. İnsanın mı? İnsanın. Nedir bunlar? Söyleyeyim bir dakika, dur söyleme Fahir. Mafsal. Diz arkası. Diz arkası. En çabuk terleyen yerdir. En çabuk terleyen ve en hassas olan yerlerden bir tanesi. Evet. Mesela benim de kulak arkam biraz öyle o konuda hassastır. Bu çok... seni apış arası deme kotamızı doldurduğumuz için apış arası diyemiyoruz. Tabii o bütçeyi kapattık Oktay, biliyorsun. Bilmemize rağmen diyemiyoruz. 2012'nin ilk günlerinde ama doyasıya konuşacağız bu konuyu. Onun dışında parmak izimiz dışında neremiz çok özeldir? Bir dakika dur Fahir. Dil. Dil pütürlerimiz. Dil pütürcüklerimiz değil. Avuç içi mi Fahir? Avuç içi. Avuç içi kadar mutlu ol. Yeter değil mi? Değil. Salsana şu atları ya. Bu sene bir... Niye? Soğuk diye mi gelmiyorlar? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Potası dolmadı mı onun? Bak dolmamış. Bakayım. Dolmamış. Evet. Başka nerelerimiz var? Ayalarımız. Ayalar, avuç içi işte. Aya dediğim ayak ayasından bahsediyorum. Ayak ayası da mı var ya? Ayak ayası. Ayak içine aya denmez ki. Ayak içi ne denir? Ayalarını. Allah versin. Şu atlarımızı bir alalım hocam. Alalım vallahi. Bir alalım. Tuttum kendimi. Teşekkür ederim. Ayağın altına ne deniyor? Taban deniyor altına... da başka ona da aya denmiyor mu ya? Ayak ayası. Hayır canım, avuç içine aya denir. Ayak içi mi? Ayak içi. Ayağın içiyle Allah vuruyor ve gol. Bir cümle içinde kullanmak gerekirse. Bir yerimiz daha çıktı. Pis burun mu? Pis burun mu? Ayak içi deyince de şey gibi oluyor ya. Göbek içi pamuğu mu? Değil, tamam. Tamam, vazgeçtim ayakta. Bir dakika, çok hızlı değiştiriyorum. Ayak içi konusu kapanmadı. Ayak altı ne demek ayak altı? Pembe güzel pembe oluyor ya, böyle güzel pembe pembe ayak altı. Ayak altı çok ihmal edilmiş bir şey. Nasıl ayağımızın parmaklarının ismi yoksa ayağımızın altında kuyruk ismi yok. Kuyruk yağı gibi bir şey geliyor benim altı. Ya aklıma. Gözden ırak ya. Gözden ırak olunca ona da bir isim koymak insanın aklına mı gelmedi artık? Bugünce binlerce yıllık insanlık tarihinde daha ayak. Gözden uzak o kadar yerimiz var. En ince isimler koyulmuş yani. Evet. Doğru ya. Hiç görmediğin yer var vücudunda. Onun bile adını biliyorsun Fahir. Irak diyorum zaten, görmediğim yerler. Az olacaktı. Bakayım. Hatta bakayım. Evet. Bir yerimiz daha çıktı. Neresi olabilir? Çok çıktı özel. Mı? Vücudumuzda bir yer varmış. Hiç haberimiz yok. Ya hayır, çıktı dedim. Çok omuz özel. Mu? Hiçbiri birbirine benzemiyor. Kaç milyar insan var dünyada? 6-7 tamam, milyar. Buldum ben ya. Hepsinin birbirinden ayrı. Buldum ben. Göz çukuru. Göz çukuru, göz çukuru. Değil ama yani yine ne? De bence... Mez'in şarkısını mı söylemeye çalıştın sen de mi? Ter çıkarır, ter çukuru. Değil miydi o? Ben vücudumuzu düşünüyorum da. Vücudumuzu bir düşünün çocuklar, neresi olabilir? Gözle ilgili bir şey mi? Değil. Dirsek mi? Yakın ama dirsek değil. Yakın mı? Burun, yani burun. Yakın dediğim göze yani telaffuz ederken. Kaş, yani. Kaş. Kaş mı? Alın. Hayır. Ya arkadaşım. Kaş kaş. Çünkü herkesin kaşı farklı. Mesela bazılarına bakıyorum sayısı bile farklı oluyor bazen. Hayır, hayır, tek hayır, kaş mı? Hayır hayır. İz çıkaran bir yer olacak. Kuş i̇z. Kaş. İz çıkaran. Oktay. Siz... Kuş kaşlı. Değil. İz çıkaran i̇z diyorum. İz çıkaran bir yerimizi söyleyin bana. İz çıkaran. Dudak. Dudak nerede, izi. Nerede dudak iz çıkarıyor ama? Kağıt nerede da abi yani? Nerede olacak? Kurutma nerede kağıdı. Nerede çıkardı ve da sana kalmadı. Kurutma kağıdı. Hayır. Ne, nerede? Affedersiniz. Bakın söylüyorum artık. Bir dakika dur söyleme. Çok yalnız güzel. Cümleye dikkat ederseniz affedersiniz diye başladığıma göre çok rahat telaffuz edilen bir yer değil. Hiç yardımcı olmuyorsun ha. İhsan Bey var ya. 10 defa söylemişti şimdiye kadar. Çok özür dilerim ben de. İhsan Bey de bu da 3 günde hemen bakıyorum. Hakikaten İhsan ha. Bey'in şeyi oldu. Hastası olduğuna geçiyor. Git onunla ya. Program yap o zaman Ege. İhsan Bey'le. Zaten Twitter'dan birileriyle sürekli flört halinde Ege. Fahir sen görmedin mi onu? Yok Mesut Süre, yok İhsan Varol, yok bilmem ne. Bir sürü adamla tamam, biz de kendimize seçeneğimiz. Bülge görmüyor mu anlamıyorum ben. Hayret bir şey ya. İhsan Bey olsaydı şimdi ne söylemişti? O zaman İhsan Bey'e bırakmayalım. Ben maymunu da sevdirmişti bana. Maymun ne? Charlie. Sordun mu sen onu İhsan Bey'e? Sormadım. Aa Charlie onundu değil mi? O yüzden. Sordum. Ama sorsaydım kesin sevdirirdi. O yüzden İhsan Bey'in... Beyler şu enstitünün evet. Araştırmasına dönebilir miyim? Dönelim mi? Tamam. Çok süremiz doluyor. Süremiz doluyor. Neresi? Çok affedersin. Kaba etlerimizin de birbirinden tamamen ayrı izler bıraktığını keşfeden bilim insanları çok şaşırdılar. Nasıl? Sol. Nasıl birbirinden? İkisi kendi mi? İçinde. Kendi içinde. Mi? Yoksa çünkü sağ ve sol olmak üzere fraksiyonlara bölünmüş. Evet yani öyle mi? Valla herkesinki ayrıymış işte. Ha, herkes. Peki ikisi birleşince mi bir iz oluyor yoksa tabii. Ayrı ayrı da iz oluyor? Dudak gibi düşün. Dudak gibi düşün. Dudağı da ben hiç düşünmedim ki daha önce. Onu da düşün. Hazır onu düşünmüşken onu da aradan çıkar Oktay'cığım. Şimdi hakikaten insanın kaba etleri... FBI mesela şey olacak mı? Filmlerde görüyoruz ya böyle bir parmak izi milyonlarca parmak izinden arıyor. Evet. Bundan sonra şey mi olacak? Oturtup bir mürekkebe oturtup sonra da tabii, şey mi oturtup? Tabii şuraya oturuyoruz kıpırdama. Oturun. Belki yarın öbür gün pasaportlarda falan da kullanılır çünkü. Yani nerede kullanacağı da belli olmaz böyle şeylerin. Ya da mesela bu eve hırkız girdi diyorlar. Arıyorlar bakıyorlar şeyleri o tozları. Bir yere oturdu belki. Bir yere oturdu hemen oraya koltuğa oturdu. Efendim buradan hemen buraya oturmuş, burada dinlenmiş. Tak çıkartıyorlar. JPS her şeyi bıraktı. İnsanların oralarına, buralarına mı baktı? Valla 360 farklı basınç noktası varmış arkadaşlar. Biz ona kaba et deyip geçiyoruz ama kendi içinde adeta bir mucize. 360 yani. Ayrı basınç noktası. Şöyle bakayım. Bir oturduğun anda nasıl hani hafif yerinde kımıl kımıl olduğun anlar var ya. Evet. Hep o 360 içinde dolaşıyorsun. Yani şey diyor, büyür küçülür, kilo alırsın, kilo verirsin, çatlaklar oluşur. Ama onları 360 dert değişmez mi diyorsun? 360 değişmez. 360 faktörü diye geçer. Ya işte bilim insanları çok başarılı. Yani çünkü mesela bacak noktası nerede bitiyor? O alanın iyi belirlenmesi lazım. Yani şöyle oturduğun zaman neresi kaba et sayılıyor? Nereye kadar? Evet. Onlar yazıyor mu orada? Baldırla kaba eti yani, evet. Ayıran çizgine. Onlar çok böyle birbirinin içine geçmiş bölgeler çünkü Fahir. Ya hocam ben tam olarak şimdi bakmam lazım. 360 tane ayrı noktadan bahsediyoruz yani. O nokta nokta belirleyici. Tek tek sayılmış tek yani. Tek tek. Yani şey gibi düşün. Mesela bu hangisindeydi bu Tom Cruise'un filmi? Gözlerden tanıyordu ya adamı retinasında. Minority Report. Minority Report'ta. Bunda da artık şeyden tanıyacak. Ya da Eyes Wide Shut da olabilir. Orada da gözünden tanıyor. Oradan tarıyor yani. Ya oradan tarıyor. Bir döndürüyorsun mesela bir şey geldi. Ama o Eyes Wide kapı Shut'ta... açacak mesela parmak izi. Hayır efendim. Bir dakika bir espri. bir esprisi var arkada. Yani o Minority Report o çıkıntı gibi bir şeydi. Gözü dayıyordun yani. Eyes Wide Shut'ta? Hayır, çıkıntı gibi olmaması lazım onun. E tabi canım, bunun hazne gibi bir şey olması. Hazne gibi, yani girintili. İçine girintili olması çünkü lazım. Çıkıntı gibi olursa hani hafızan Allah, tam sen kapıda şey yaparken biri bir ittin mi seni? Lak. Oramızı buramızı çarpabilir, sıkıntı olabilir diye düşünüyoruz. Neyse, sonuçta bunu da artık kullanalım demişler. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanırız. Nerede kullanırız? Nerede? Bankamatiklerde. İç mekanlarda herhalde. Bankamatiklerde kullanılabilir. Değil mi? Artık parmak iziyle de şey yapıyor, kimlik tanıma. İç mekanlarda değil mi Ege'ciğim? Çünkü dışarıda zor olur gene soğukta muğukta. Kimlik basma diye bir şey vardı ya. Hı-hı. Onu parmak izine çevireceklerdi. Hani mesela geldim ben iş yerine korkmuş geldim diye bir evet şey vardı. O yargıdan döndü, artık parmak izi olamıyor. Demek ki bu o da şeyden yani. Çünkü mesela birisi kötü niyetli birisi bizim parmağımızı kesip o parmakla bir şeyler yapabilir. O yüzden herkesin parmağımızı çalabilirler. Evet. Ama affedersiniz, kaba etlerimizi çalabilirler mi? Zor çalarlar. Kesinlikle. O biraz zor Oktay. Vallahi o da kötü niyetli adamdan korkarım Fahir. Gerçi kafasına koyan adam onu da onu da yapar yani. Sen ne kadar istediğin kadar alarm taktır evine. Yani artık kötü niyetli adam yapar, onu da yapar. Gözünden değil özünden. Özünden tanıyor. Tanıyorlar insanı diyoruz. Çok teşekkürler o zaman. Ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın dın. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yarışma zamanı geldi. Hediyelerimiz var size. Radyo Tünesi 88. özel gösterimi New Year's Eve. Yılbaşı akşamı filmine davetiyelerimiz var. 3 şanslı çifti, 5 şanslı çifti bu filme göndereceğiz. Yarın gece AFM Cepa sinemalarında filmin gösterimi gerçekleşiyor. 30 Aralık'tan önce, herkesten önce izleme şansınız var bunu. Aynı zamanda Random Pub ve Crossroads'un ortak yılbaşı partisine de davetiyeleriniz var. Tek kişilik davetiyeler bunlar. 3 şanslı dinleyicimiz de bu davetiyelerden kazanacak. Sorumuz da basit. Geçen gün bir haber vardı, belki sizin de gözünüze takılmıştır. 2011'de çekilen fotoğrafların %27'si cep telefonuyla çekilmiş diyordu haber. 2012'de tüm bu sayının, dünyadan bahsediyorsun değil mi? Sayının da artması bekleniyordu. Daha çok fotoğraf çekeceğiz cep telefonlarıyla gibi bir durum var. Biz de bu sabah fotoğraf çeken videoda çekiyordur diyerek en son neyin videosunu çektiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Aynı soruyu Twitter'dan da soracağız. Twitter'dan gelen cevaplar içinden şanslı 3 kişi Random Pub ve Crossroads'un ortak yılbaşı partisine davetiyeler kazanacak. Diğerleriyle de konuşacağız ve Radyo Tün özel gösterimine davetiyeler vereceğiz diye umuyoruz. Bu yarım saatte hangi birini yapacağız çocuklar? Evet, doğru. Yarım saat deyip geçmemek lazım. Yarım saat biliyorsunuz çok uzun bir süre aslında. Aha bakışır, geldi. Aha geldi derken Oktay Demirci aha geldi diyerek hemen isterseniz başlayın. Hemen başlayın. Değil. Yok. Değil. O değilmiş sevgili dinleyiciler. Kuşak gibi mi reklamlar diye tepki geldi reklam kuşağımıza Aslı Hanım'dan. Podcast'in süresinden bize sürpriz şey söylemiş. Bir diğer dinleyicimiz Afyon'a gitmiş. İsmail Burak Bal. Mecburi hizmet dolayısıyla Afyon'a gitmiş. Buradan da Afyon'a selamlar Afyon, olsun diyoruz. Afyon'da bir lezzet. Sandıklı mı hocam? Çünkü Afyon'dan bir yer söyleyecek olsak Sandıklı. Afyon'da bir lezzet. İsmail Burak Bal diyoruz ve tekrar preş ediyoruz. Bakalım neler. Evet. Bak diyor, omuza dokunanlar oldu stüdyoda. Bu arada telefonlarımızı almaya başladık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ödül ben. Ödül Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tabii, hemen kıstım. Neredesiniz şu an Ödül Bey? Yoldayım. İyi yolculuklar. Nereye yolculuk? İşe mi gidiyorsunuz? İşe, evet. Doğru. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. Özel bir telekomünikasyon firmasında çalışıyorum. Peki, kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Memnun musunuz işinizden? Öncelikle onu memnunum. Ne kadar memnunum güzel. Ne kadar güzel. En son neyin videosunu çektiniz Ödül Bey? En son oğlumun gitar çalarken videosunu çektim. Çalıyor yani. Adam gibi çalıyor muydu yoksa böyle hani size? Çok güzel tabii çalıyor. Şimdi babası da çaldığı için o da doğal olarak güzel çalıyor. Babaya çek, babacı diyorsunuz bizim oğlan. Evet. Ödül Bey, anladığım kadarıyla kendinizi size övmekten çok hoşlanmıyorsunuz. Kendinizden babası diye bahsediyorsunuz. Kaç yaşında oğlunuz Ödül Bey? 2,5-3 arası diyelim. Ne tip bir gitar çaldı? Ne tip bir gitar çaldı? İki tip gitarı da var aslında. Biri klasik, akustik daha doğrusu. Diğeri de minik elektro, onun boyutuna göre. Evet. ikisini de çalıyor. Gitara harcadığın paraya acımıyorum diyorsunuz. Sonuçta çocuğun geleceği, evet değil tabii mi? Aynen öyle. Bir de oğlunuzun ismini öğrenelim de gitar tiplerini... Ege. İsimdaşınız. Ege'lerde yaman olur bu arada. Gitar eline verdiğin zaman yamandır. Gitar evet, çalan çocuk videosu diye ekledik listemize. Çok teşekkürler tamam, efendim. Sağ görüşmek olun. Üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Yalnız Ödül Bey de iyi gitar çalar. Yani evet, ben de... Tahmin ediyorum iyi gitar çalar. Bence de yani. Çünkü ben Ödül Bey'e şeyi soracaktım da. İsminizden dolayı yaşadığınız esprili yaklaşımlar diye. Sonra olgunluk mudur nedir bilmiyorum. Tuttum kendimi. Bize de en güzel ödül bu oldu falan esprileri size günde kaç defa yapılıyor diye soracak. Ya canım annesi babası yapmıştır. Onun yani zamanında bunlar 30-40 sene öncenin mevzuları. Şimdi tekrar kapanmış dosyaları açmayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şafak Doğan. Şafak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa Şafak Doğan Güneş. Kuzey'in adı Güneş Doğan. Vay be çok güzelmiş. Şafak Bey yaptınız mı askerliği? Yok henüz değil. Bedelli vurdu mu? Keşke vursaydı ya. Para da hazırdı ama bedelli gibi bir internet sitesi açmaya gerek kalmadan gidebilirdim ama maalesef bulmadı. Vurmadı peki, o zaman. Maalesef. O parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz madem para da hazırdı? Bizim de çünkü çok pazartesi gününe acil bir ödememiz vardı. Ona bir alabilir miyiz o parayı? Ya onu yayından sonra bir daha görüşeceğim ama muhtemelen bedelli asker yapacak bir arkadaşıma borç vereceğim. Yani onun yeri belli diyorsunuz. Onun yeri belli. Gidecek yeri var. İlla bir şekilde askerliğe gidecek. Şafak Bey en son ne video çektiniz? En son Beytepe'de kar yağarken telefonu sabitledim. Vatalapa karın yağışını çektim. Beytepe'de kar yağışı. Evet. Beytepe'de kar videosu. Beytepe'de kar yağarken adlı video diye notumuzu alıyoruz. Evet. Şafak bunu bir sosyal paylaşım sitesine falan koydunuz mu? İnsanlar beğendiler mi? Yarın sonrası hiçbir sosyal paylaşım sitesine hesabım yok. Kendime diyorsunuz. Ne yapıyorsam evet, evet. Kendime kaç diyorsun. Dakika sürdü peki bu video? Kaç dakika sürüyor? Yaklaşık bir dakika sürüyor. Çünkü adeta bir yandan sonra zaten kar yani hep aynı şey. Ben onu bulup ondan sonra hep aynı ya. Hiçbir değişiklik yok. Arka plan videosu olarak kullanabilirim yani. Arka plan videosu. Ha, anladım. Evet ama peki. Her bir kar tanesinin ayrı şeklinin olduğunu biliyor muydunuz? Evet çok teşekkür ediyoruz Şafak Bey. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Romantik bir adammış. Romantik. Şafak. Romantik serseri diye geçer zaten Şafak Bey. Ya ama bir hüzün çökmüş adama yani 30 bin lira gidiyor falan bir taraftan. Başkasına arkadaşı bir taraftan. Yok, o konuda neşeliydi bence ya. Bana yaramadı başkasına yarasın falan gibi bir şey vardı. Günaydın efendim. Bir saniye. Elçilikler bugün çalışıyor mu? Çalışmıyor ya. Yok, bugün tatil çünkü. Yılbaşı tatil değil midir? Noel falan filan. Onların ya, onlar da tatilde arıyorlar. Sonra konuşmuyorlar tatilde. Ne konuşacağım lan diyorlar. Evden arıyor. Elçilik çalışanları. Bu arada Twitter'dan gelen cevaplar var. Sevgili dinleyiciler. En son neyi videosunu çektiniz diye Twitter'dan da sorduk sorularımızı. Hemen gelen cevaplara bir bakalım. Anneni seviyorum Rumuzlu. İrem Er. O kadar videosuz bir hayat yaşıyorum ki şu an bu soruyla anladım. En son artist ne ararla pazarda adlı video çekmiştim. Irmak Hanım, en son karaoke'de Ege Kayacan'ın Ay Yüzlüm performansı ve Oktay Demirci'nin Lady Gaga performanslarını çekmiştim demiş. Benim performansımdan niye bahsedilmiyor? Onu çekiyorum. Herhalde şarjı... Herhalde şarjı bitti. Pili bitti, pili. Neyse, canı sağ olsun. Ondan sonra Erman Bey. En son video, cumartesi gecesi yolcuda Süleyman Bağcıoğlu'nun Pink Floyd Time solosunu çekmiş. Hmm. Görkem Hanım... Oğlum Yiğit'in yemek yerken videosunu çektim. Ozan Kaya denen... Az yemek yiyor herhalde Yiğit. Çünkü yani, bu anı ölümsüzleştirelim. Görkem Hanım'ı kolay gelsin diyoruz. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy performansını çekmiş Ozan Kaya denen. Yaprak Kocatepe, dans dersindeki koreografi videoyu çektim. Çekmezsem hatırlayamıyorum demiş. Arkadaşa doğum günü mesajı çekip gönderdim demiş Pınar Erdem. Bir tane daha mesaj var. Son olarak onu da okuyalım. Celiye'yi yıl dönümü hediyesi için kendi videonu mu çekti? Kendi videosu çekmiş Burak Bey. Burak Bey. Ama kime çekmiş onu anlamadım. C'ye işte. Ha C'ye. Günaydın efendim. Günaydın. Ece Hanım'mış. Teşekkür ederiz. Daha vakit vardı. Niye o kadar acele ettiniz? Bir noktayı belirtmek için sorumlu dinleyici görevimi yapmak üzere. Doktor Tacettin. Bravo. Doktor Tacettin. Doktor Tacettin. Çağdaş Yıldız'dan Doktor Tacettin. Hey. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Buyurun Doktor Tacettin. Biraz önce Fahir Bey her bir kar tanesinin ayrı bir şekli olduğu konusunda bir yorum yaptılar. Allah da benim belamı versin o zaman dediysen. Diyen gitti, yok, diyen gitti. Vermesin. Size çok ihtiyacımız var da kar kristallerinin her biri ayrı bir çeşit değil aslında. 6 ana grupta 38 varyasyonu var. Bunu araştırmış Sivri Akıllı'nın biri. Ben de oradan öğrendim. Hiçbir şekilde kendim araştırmadım. Yani bir güç var ama diyorsunuz tam olarak ne olduğu belli değil diyorsunuz yani. O kadar da değil diyorsunuz. Buradan oraya nasıl vardınız bilmiyorum ama öyle diyorsanız öyle olsun. Peki. 6 ana grup 36-38 subgruptan oluşuyor. Tekrarlıyorlar birbirlerini. Ha, yani Doktor Taceddin varyasyon dediniz. Yani çeşitleme. Evet, isabet buyurdunuz. Peki Taceddin Bey, çok teşekkürler. Siz en son neyin videosunu çektiniz? Ben en son anostomuzun yaptığı bir parmak damarının atarının hareketlerinin videosunu çektim. Siz mi çektiniz videoyu? Evet, kendim çektim. Bittikten sonra ameliyat. Ha, ameliyat anladığım kadarıyla parmak atma videosunu çektiniz. Şimdi şöyle, parmağı gerine diktiğiniz zaman onun damarlarını dikmezsiniz. O hiçbir şekilde tutmaz. Atamazsınız parmak. Damarlarını diktiğiniz zaman doğrun çalıştığını göstermek üzere nabız vurusunun parmak damarındaki halini göstermek en sağlıklı. Zonklama dediğimiz yani zonklama. Tabii öyle de sayılabilir. Hasta için zonklama olabilir o. Ama netice itibariyle çalışan bir damar videosuydu. 30 saniyelik bir çekimdi. Bilimsel amaçlar için yapmıştım. Biz yine de buraya zonklama videosu olarak yazabilir miyiz? bir tıbbi hata şey yapmayalım yani. Yol açmayalım. Yazıyoruz. Tabii. Zonklamayı kaydetmek evet sayılabilir. Tabii. Zonklamanın kaydedildiği ilk video diye yazdım ben buraya. Doktor Taceddin. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel, hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar'da hediyeler havalarda uçuşuyor. Telefonumuz 210-30-30. En son neyin videosunu çektiniz diye soruyoruz. Bir taraftan da Twitter üstünden cevaplar almaya devam ediyoruz. Var mı Oktay elinde? Var ya. Bunlar Erdem mesela arkadaşına doğum günü mesajı çekip göndermiş. Ondan sonra Başak Hanım Hollywood bulvarında sokakta hoplayıp zıplayan veletlerin videosunu çektim. Biraz havalıyım demiş. Yo, fix herkes çekti onu. Yani. Ben çekmedim. Zeynep Hanım moonwalk yaparken bir arkadaşının moonwalk aslında çok kolay, arkadaki ayağını çekeceksin ifadesiyle verdiği dans eğitimini çekmiş. Ondan sonra devam edeyim mi? Var mı telefonunuz? Tabii tabii devam edelim. Ondan sonra kuzenimin düğünündeki horonu çektim. Ayakları zoomlamış, hatta Monji. Rumuzlu dinleyicimiz. Özgür Bey bir iddia kaybının tescil videosunu çekmiş. Arkadaşımıza bir tarafından ben sinkafım diye bağırttık demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Görkem. Üstün Bey hoş geldiniz yayınımıza. İsmim değil Görkem. Ha Görkem. İsmim Görkem dediniz değil mi? İsmim Görkem evet. Peki Görkem Bey neredesiniz şu anda? Şu anda evimdeyim. Sıcak sıcak oturuyorum. Aa, ne kadar güzel yapıyorsunuz. Çıkmak zorunda mısınız evden bugün? Maalesef. Ne yapacaksınız çıkıp? Tiyatrocuyum, program var saat 2.30'da ona gideceğim. Ne oynuyorsunuz ama Görkem Bey? Çocuk oyunu. Gitmeseniz çocuk oyun. Ayıp olur mu? Çok ayıp olur. Ne oynuyorsunuz çocuk oyununda, hangi yani, rolü oynuyorsunuz? Rolünüz ne? Bu gideceğim provadaki çocuk oyununda bir yaşlı adam, yani baba. Babayı oynuyorum. Sesinizi değiştiriyor musunuz Görkem Bey? Tabii tabii sesimi değiştiriyorum. Bir baba sesi yapar mısınız bize? Baba sesi. İsterseniz şöyle yapalım. Ben size baba şirketle ilgili önemli bir karar almam lazım diyeyim. Siz de ben sana her konuda güveniyorum diyeyim. Tamam mı? Baba şirketle ilgili önemli bir karar almam lazım. Ama oğlum ben sana her konuda güveniyorum. Gene şeysiniz ya. Aynı genç. Görkem sesi oldu. Aynı Görkem sesi oldu hakikaten. Ama bu genç bir baba canım. Genç baba. Şimdi benim oyunda oynadığım baba 60 yaşında. Sizin genç anlayışınız da ne güzelmiş ha. Gencecik adam 60 yaşında zıpkın. yok. Bu oğluna güvenen baba genç yaşında. Ha, sen değiştirdin yani. Ege'nin yüzünden oldu değil mi? O anladım. Onu söylemeye çalışıyorum. Anladım peki. Görkem Bey peki o zaman madem baba sesi alamadık sizden. Bir video alalım sizden. Ne çektiniz en son? Ya ben en son ne çektim? Benim sakat bir muhabbet kuşum vardı. Daha doğrusu annesi yuvasında ayağına bastığı için sakat kalmıştı. Biz annemle ona... Annem Antalya'da yaşıyor. Baktık ve onu iyileştirdik gibi. Ayağını bantladık falan. Neyse annesi ona bakamadı ve yemek yemeyi öğretemedi. Daha doğrusu mama kırmayı öğretemedi. Yem kırmayı. Ben ona yem kırarken videosunu çekmiştim. Arkaya da Mozart'ın Requiem'ini koymuştum. Muazzam bir video oldu. Ve annem de çok beğenmişti. Ağladı mı seyredince? Vallahi ağladı. Gerçekten arayıp ağladı ve iyileştiğini gördü. Hani daha net. Ve mama yem kırmayı da tam o sıra öğrendi. Yem kırmanın inceliklerini biraz anlatır mısınız? Nasıl böyle abla lak diye abanmıyoruz. Nasıl kırıyorsunuz? Kuşa böyle mi gösteriyor? Bak böyle kıracaksın. Çekirdek çitler. Çit bak şöyle. Aslında şöyle tabii ben de öğretmedim de yem önünde duruyordu ve acıktığı için ben ağzına elimin ucu parmağımın ucuyla ağzına ittirerek onun kırmasını sağladım. Evet. Yani zaten ağzını kapatıp açıyordu, onu kırınca yiyince o şekilde kırabileceğini anladı sanırım, ben de öyle varsayıyorum. Ve baktım ki daha sonra kendi kırıp yemeye başladı. Kuşun, bu adı ne muhabbet kuşunun? Zeytin. Zeytin'in annesiyle bir kişisel husumetiniz yok değil mi? Sürekli kötü konuştunuz çünkü annesi. Yok ayağına bastı. Yok annesini yanlışlıkla muhabbet kuşları yuvaların içinde basıyorlar ayağına, evet basabiliyorlarmış. Ben de sonra öğrendim. Eğer hani ben de buradan şey söyleyeyim. Böyle bir sorunu olan biri varsa iki ayağını yan yana getirip yara bandıyla bağladıkları takdirde ve o şekilde sabit tuttukları takdirde yanlarından ayaklarını, evet zamanla topluyor. Zeytin de topladı. Ve iyileşti. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size. Hoşçakalın. Güle güle. Gelen yorumlar var. Koşturan atlar çektim demiş. Burak isimli dinleyicimiz Twitter'dan. Ben birkaç tane daha okuyayım buradan telefon gelene kadar. Sevgilimi horlarken videoya aldım demiş Harun Bey. Seyyide. Kadın horlaması. Şu an sizi dinleyemiyorum diye çatır çatır çatlıyorum demiş. Mehmet Fırat Ant. İş yerimi tanıtan videolar çektiydim web sitesinde kullanmak amacıyla. Ondan önce de Hollanda'da transatlantik konseri demiş. Çektiydim mi demiş bu arada kendisi? Çektiydim demiş. Kollarımı açaydım da o videoyu çekeydim demiş. Ecem Hanım şey demiş, onu gördünüz mü? Kutsi'nin nadide eserlerinden birini kendi dansıyla yorumlayan bir arkadaşımın Kutsi ile yarışır klibini videoya çektim demiş. Ne güzel arkadaş çevresi var insanların ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özer. Bu tavuk taklidi yapan Özer. Bir dakika bakayım dosyanızı açalım. Hangi? T'de. Ö'ye kaydetmedik mi abi onu? Abi tavuğa T'den çıkar. Ne? Stereo'nun sesinden çıkar. Stereo'nun sesinden. Bakayım. Tavuk değil, tavuklar taklidi diye hatırlıyorum ben Özer Bey. Tamam evet burada. Tamam bulduk. Tamam Özer Bey evet. Evet. Onu bir daha alabilir miyiz Özer Bey? Çünkü... Ya böyle hakikaten o çok farklı bir şeydi yani. Çünkü daha sonra ama bugüne kadar tek başına tavuk taklidi yapan insanlar oldu ama o yere göğe sığdırılamayan Sefa bile birçok tavuğu aynı anda yapamıyor. Bakın fon müziğini de tamamen kestim sizde. Evet. Dinleyicilerimiz arasında Özel kimse hadi kırmayın bizi buyurun. Peki öyleyse telefonu gene koymam gerekiyor. Buyurun koyun. Oldu mu? Oldu. Hemen işaretinizi koyuyorum burada. Bakayım olmuş evet. Bir isimimizin yanına evet o diye. Özer Bey ne çektiniz videoya en son? Ben en son Radyo Tüde Levent'i çektim. Aa ne yapıyordu? Biz cuma günü iki otobüs öğrenci getirdik oraya. İki kamyon getirseydiniz daha iyiydi. Bayağı bir miktarda öğrenci getirdik. Geziye gelmiştik. Aslında sabah erken gelelim sizi de görelim istiyorduk ama biraz servisimiz takıldı trafiğe. Geç geldik. Sizin orada, elinizde böyle öğrenciler mi var? Evet Özal. ben lisede öğretmenim de aynı zamanda. Siz evet. Öyle oldu işte. Levent Bey de üniversiteyle ilgili, ODTÜ ile ilgili bilgiler verdi. Ben de o sırada onu videoya çekmiştim. Peki çocuklar mesela sıkılınca şey yaptınız mı? Tavuk taklidi. Yok hayır. Çocuklar artık yeterince sıkıldık. İsterseniz. İlk öğretimdeyken yapıyordum. İlk öğretim şimdi liselilerin tabii. Liseliler ne tip böyle taklitlerden hoşlanıyorlar? Yani denemedim çok fazla ama genelde hoşlanmıyorlar bu tarz şeyler. Ama denemişsiniz. Çok... Denemedim çok fazla dediğinize göre birkaç kere denemişsiniz. Evet. Çok cool gelmiyor onlara. Evet. Özer Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica efendim. Ederim. Bu arada hediye istemiyorum eğer verecek olursanız. Peki. Çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek ederim. Üzere. İyi günler. Esas Özer Bey'e verelim. Evet. Gözü ben gıcıklığına vereceğim. Valla ne demek istemiyorum. İstemiyorum. Bizde nezakettendir. Davete icabet, hediyeyi kabul. Bu kadar. Kamil Sulu Bulut şöyle bir tweet atmış bize. ODTÜ'de bağırarak tartışan bir çifti çekmiş. 16 Aralık'ta spor salonunun önünde tartışan çift beni bulsun diyerek videolarını isteyen bu çifte. Barıştılar mı acaba ya? Haber göndermiş. Vallahi bilmiyorum ki. Acaba neden tartışıyorlardı? Bak şimdi merak ettim. Hepsi videoda niye var. Niye aramadındır bence? Niye aramıyorsun ve niye orada bana öyle davrandın? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerindeyim. Koridordayım. Yürüyüş yapıyorduk. Yoğun mu sizin iş yeriniz ya? Bayağı gürültülü o koridor. Normalde bir sessiz olur. Bir uğultu var sadece zannedersem çünkü kimse yok. Bir bağırır mısınız, keser misiniz uğultuyu diye? Yok bağırmayayım. Burada ders çalışamıyorum lütfen. Burada ders çalışmaya çalışıyorum. Burası bir yurt diye bağırır mısınız Duygu Hanım? Ama burası yurt değil ya. Orası ama neresi? Zaten siz bağıracaksınız. Evet, Teknokent'teyim, ofis. Teknokent, ofis tipi bir şey diyorsunuz. Neyse yani. Biz gelip sizin yerinize bağırırız olmazsa. Bağırıp tamam, çekiniyorsunuz. Yayın sonrasında bir uğrayayım buraya bağırırım. Tamam, bağırıp gideceğiz Duygu Hanım. Duyarsınız zaten. Tamam. Siz hangi videoyu çektiniz? Hemen alalım cevabınızı. En son Sting konserinde bir video çekmiştim Venedik'te. Pardon ya, çok havalıyım mısınız? En son neyle hava attınız değildi Duygu Hanım şimdi senin. Gelirim o telefona arayın, bakarım, videoya bakarım arada böyle. En son çekilenlerden. Otobüste bir arkadaşınızı çektiğinizi, ofiste bir şeyi çektiğinizi görürsem tam anlamıyla Sting'de hava atmaya çalışan insanım. Ondan sonra hiçbir şey çekmediniz mi Duygu Hanım? Çünkü bu videoculukta yani, en son nokta Oktay. Yani zirveye çıkmış. Siz çekmediniz. Evet, ben çekmedim. Hani böyle video çekildi işte arkadaşım, başka bir arkadaş çekti vesaire ama ben çekmedim. Hmm. Sting konserinden sonra otele dönerken. Ege'cim düzeltir misin? Venedik'teki Sting konseri herhalde. Venedik sokakları gecenin geç saatinde şu anda konserden sonra otelimize dönüyoruz diye bir kayıt yok, var mı o videoda? Yok, yok. Kimle gittiniz Venedik'e? Arkadaşlarımla gittim. Ne tip arkadaşlar bunlar? Kız arkadaşlarımdı. Kız kıza Venedik'te Sting konseri evet, diyorsunuz. Evet. Tesadüfi aslında o gece Venedik'te olmayacaktık. Nerede olacaktınız? Pardon bir saat çok merak. Nerede olacaktınız? Barcelona'da olacaktık aslında ama aksaklıklar çıktı işte trenlerde problemler oldu. Bu İtalya hep böyle. Aksaklık. Mecburen o gece Venedik'te olduk ve tesadüfen Sting konserine denk geldik. Aksaklığın böylesi diyoruz o zaman videonuzun ismi olarak. Duygu Hanım Venedik'te Sting değil. Valla havalı bir şey söylediniz, biz de yazdık Duygu Hanım. Çok teşekkürler efendim, görüşmek teşekkürler üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Venedik'te Sting'lere gelesin ya. Ne güzel demek ki ya. Sting'te ben olsam o konserin organizatörü şöyle bir afiş yapardım. Sting Venedik'te dinlenir. Bak. Ben de Venedik Belediyesi olsam Venedik'imiz güzeldir. Ben de şey diyorum. Venedik Belediyesi Sting veriyordur belki ha, öyle havalı mavalı değil. Venedik Belediyesi geleneksel Sting konseri her sene. Sting konserleri. Sting konserlerinde belediye konseri. Asfaltınız hayırlı olsun, Sting konseri. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Ebru. Ebru Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? UTTÜ Teknokent'teyim. Oo bakıyoruz. Siz de Teknokent'tesiniz. Orada koridorlarda Duygu Hanım'ı görüyor musunuz? Hangi Duygu? Bir Duygu var bizde ama. Venedik'te Sting konserine gitmiş olan kaç Duygu. Kaç tane Duygu olabilir? Ben az önce radyomun sesini kısıp güzel bir öğrenci şeklinde sizi dinlemeye devam, aman dinlememeye devam ettim de onun için bilmiyorum. Siz hiç Venedik'e gittiniz mi? Yok, gitmedim maalesef. Gitseydiniz Sting konserini seyredebilirdiniz. Neyse önemli değil. Orada bir uğultu yok bakıyorum. Demek ki Teknokent'in her tarafı bir değil. Tabii doğru. Siz neresindesiniz Teknokent'in? Silikon binasında. Silikon binası. Silikon binamız çirkin, güzeldir. Çirkin espriler yapılıyor mu o binayla ilgili? Evet, adres verirken özellikle. Çok kötü. Ne esprisi yapılıyor ya? Çirkin meme esprisi mi yapılıyor? Ne? Espri, kötü, çirkin espri dediğiniz ne? Nasıl? Yani evet, silikon mu? Evet, silikon. Ben ne yapardım herhalde büyük ihtimalle orada çalışsam. Ne yapıyorsunuz orada? Silikon mu takıyorsunuz? Evet. Peki. Yapacağız bunları da ilerleyen yaptık günler. Yaptık sayılsın. Ebru Hanım siz en son ne videosu çektiniz? 5,5 aylık bir bebeğim var. Onun aa ne güzel. Evet çok tatlı. Onun çiş yaparken videosunu çektim. Altına yaparken herhalde değil mi? Hayır, altı açıktı. Bebekler altı açılınca çok rahatlıyorlar biliyorsunuz. Ha, oğlunuz var o zaman. Evet. İyi gelmedi kameraya. Oğlum var. Efendim? Kameraya gelmedi. Yok diye. Sürekli yüzüne doğru yapıyor zaten yaptığında. Ay onu. Ne kadar düşünceli çocuk. Yani kimseye zarar vermemek için. Peki beklediniz mi Ebru Hanım? Ya şöyle altı açılınca çok mutluydu. Ben onun mutluluğunu çekiyordum aslında. Bir anda tekrar yapmaya başladı falan. Yüzüne doğru böyle. Ondan sonra ellerini şapırdatarak yemeye başladı. Aman mutluluğun kendi videosunu çektiniz yani bu arada. Kendi kendine yetebilen bir çocuk olmasını seviyorum ben en çok. Yok canım yani öyle. Adı ne bebeğinizin? Bora. Bora Bebe. Ne kadar evet, güzel. Bora Bebe ve çok mutluluğun tatlı videosu adlı çok, hemen kaydımızı alalım. Çok öpüyoruz o zaman biz de Bora Bebe'yi. Biz de İbrahim, sizi öpüyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Vaktimiz bitmiş sevgili. O zaman en son bir sessiz çoğunluğun sesi olan Yasemin Hanım'ı da tebrik etmek lazım. İki kedimin boğuşmasına çığlıklarını çektim. Çünkü hiç kimse kedi videosu evet. çektim demedi. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünya üzerinde en çok kedi videosu kedi çekiliyor. Videosu. Yasemin Hanım bunun temsilcisi oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Onun dışında Ezgi Hanım, amaçsızca kardeşimle kendimizi çektik. Detone seslerimizde Cem Köksal'dan Kalbim Bomboşu söyledik. Dün geceki çilingir sofrasını çektik demiş Emir Mahmudoğlu. Geçen haftaki konserde model grubunun Değmesin Ellerimiz şarkısını çekmişler. Değmesin ellerimiz. Video ismini söyleyince şarkıyı bulan sanatçımızdır. İlginç bir özelliktir sevgili dinleyiciler ve size çok paralar kazandırabilir. Eğer iyi yaparsanız. Ozan tarihleri... Şeftali videosu. Şimdi size şöyle bir görev veriyorum. Fahir, yes. sen... telefonlu dinleyicilerimize, telefonla bağlanan dinleyicilerimizin beşine hemen fırlayıp Radyo OTTÜ özel gösterim davetiyesini veriyorsun. Ben hemen söyleyeyim kim olduklarını. Nereye fırlayacak ya, ben anlamadım görevi. Ödül Bey. Ödül merkezimizi tabii ki bildireceğiz. Şafak Bey. Ödül Bey, Şafak Bey. Özer Bey. Özer Bey. Veriyoruz Özer Bey'e. Duygu Hanım ve Ebru Hanım. Hepsine veriyoruz. Veya hadi Görkem Bey'e verelim de Özer Bey istememişti. Beş davetiyemiz olacak. O zaman... Ödül Bey, Şafak Bey, Görkem Bey, Duygu Hanım ve Ebru Hanım davetiyeler kazandılar. Yarınki Radyo OTTÜ özel gösterimine bizi arayıp ayrıntıları öğrenebilirler. Ve Oktay Demirci, sen de Twitter'dan bize 3 şanslı isim tamam. bul. Yalnız bu davetiyelerin tek kişilik olduğunu tekrar hatırlatalım. Tek kişilik davetiye yani, çarkımızı sinemalar, dönüyorum. Bir dakika, sinemalar çift kişilik fakat birazdan vereceğimiz yılbaşı partisinin biletleri tek kişilik. Onu tekrar söylemiş olduk, evet. O zaman tek kişilik Twitter random Twitter programını çeviriyorum ve Yaprak Kocatepe ilk çıkan isim, dans dersindeki koreografiyi videoya çekmiş de en son Yaprak Hanım. Onun dışında Kamil Sulu Bulut çıktı. Bir kişiye daha mı vereceğiz? Evet. Kamil Bey de en son kavga eden bir çiftin videosunu çekmişti. Bir kere daha duyuralım. 16 Aralık'ta spor salonu önünde kavga eden, tartışan çift videosunu almak istiyorsa Kamil Bey ile haberleşsin. Ondan sonra ve Harun Bey. Sevgilisini horlarken videoya almıştı Harun Bey. Bu üç dinleyicimize de bir kere daha hatırlatalım. Birer kişilik davetiyesini veriyoruz. Yılbaşı partisiyle ilgili olarak. Neredeydi yılbaşı partimiz? Random Pub ve Crossroads'un ortak partisi. Güzel bir yılbaşı diliyoruz oraya giden herkese diyelim ve programımızı artık yavaş yavaş bitirelim sevgili dinleyici. Bence hızlı da bitirsek iyi olur. Onu geçti çünkü. Hızlıca bitirelim. Yani şimdi tek kaidemiz onda biten programdı. Onu da kendimize benzettik ya, olmaz yani. Zaman zaman. Kim? O zaman zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.